Antzi gabe, beraz, gaurkoan, aurkeztu berzela Emili Martin Rirako bozera mailea. Madrilerat deitu zuten 18 kide atxilotu zituen Rirako kide Guardia Zibilak Riraren aurkako operazio batean, Rira talde terrorista baten parte izateaz akusaturik, denak aske gelditu dira, beran epaiketa baten zein dozir hortan agertu zen beraz Emili Martin izena, eta ez da aurkeztuko hori edierazidu hortaz hitz egiteko prezeski Emili, gurekin dugu egunon zuri. Bai, egunon. Madrilera ez joitea deliberatu duzu, zergatik erabaki hau hartu duzu? Bon, lehenik, pixkat erabaki hori espikatzeko, nahi nintuzke bi gauza pixkat azaldu. Lehenik, erriaren kontrako izan den eraso hori, nire dure iduriko giza eskubideen aurkako eraso bat izan da. Hau da irailaren oita mahean, ostiona, etzidehek espikatu duen bezala, gure ego eskalegiko lokalak, emezortzikide atxilotu zituzten, lokalak itxi, kontuko jentea, webgunea, ez pixka bat egira legez kanpo utzi dute, eta azkenan ez ilegalizatu dute irailaren hogeita magean. Hori guzia, Espainiak estatuak ez duelako nahi ez, prozesuaren aldeko pausurik eman, eta azkenan ez egira kanpo uzten du, prozesuari oztopo bat emaiteko, eta jakinda egira ez, dela mugimendu oso zabala, jende askorekin lan egiten duena, eta gehien bat ez, jende gehiena ez biltzen duen ez, mugimendua da. Donk lehenik, Audientzia Nazionalak leporatzen digute, donk emeretziak, talde terrorista baten parte girela, finantzatzen dugula talde terrorista hori, eta gora ipatzen dugula. Beraz, zehirakoa izaitea, janai du, talde terrorista batekoa izaita jakinda, ez zehiraren lana, giza eskubidean, errespetuan, oinahitzen dela. Non lehenik, benik, jadanik, kargoiek ez ditut onartzen, eta beraz, zuzen zikusten, Madrilera joiten, hori entzuteko. Eta bestetik, bai, bakato? Zertan uste duzu erabaki ona dela ez auzitegira joitea, eta azkenean, legez kanpo ez hartzea? Be ez da erabaki honik joita edo ez, nire ustez, zenta ikusten baitugu beste emezortzen egoera lahia da, nahiz eta kampuan izan, baina lahia da, kargu biziki lahiak dituzte haien gaina, badute kontrol judizial bat, lau kartzeratu dituzte eta azkenan ateratu finantzapean, baina ere kartzeratu izan nahi dituzte, daz nire ustez haien egoera lahia da, donke gara usaian, Maieruzki usatua gira jenda presunde gira joita, baina haien egoera ez da honak gajia eta giza eskubidean aurkako egoera bada. Beraz, joita edo ez nire iduriko, gero nire erabaki personala da ere bai, erabaki, ez da erabaki honik azkenean. Nola hartzen da erabaki hori? Nola? Nola hartzen da olako erabaki bat? Bala... Aski berezia da, gehan erolako erabaki bat hartzea, eusa asko pixatu behar dira. Baina nahi nuen bukatu ostion zer gaitik ere dudan joan nahi, zenta Audientzia Nazionalera ez dudalako joan nahi, Audientzia Nazionala baita salbo espenezko tribunal bat, simpleki, denek badakigu Audientzia Nazionalak zer egiten duen, ilegalizatzen ditu mugimendu asko, ilegalizatu ditu urteetan zer mugimendu asko, hori ez da onak gajia, da tribunal bat jendea torturatzen duena, ustutuk handugula aski garbiki jokinaran alderen testigantza azken egunetan, eta ne ustez zilegitasun osoz, ez du joan nahi ara, olako tribunal bat delako, eta ez du dala onartzen tribunal hori, beraz nola hartzen den olako erabaki bat, epizkat hori guzia maingainan jahiz, eta hori, zakitar